Hola, sóc el Roger. Aquesta és la meva conferència de l'Homo sapiens. Aquesta joguina és del Nadal. Una mà la va portar Reis i l'altra el Papa Noel. Els esquelets estan fets de plàstic i unes figures que estan a dintre de la caixa estan fetes de cartró. No pateixi, Roger, explica'ns el que tu vas veient i ens has col·locat aquí també. Aquest és l'esquelet que sempre ha tingut un humà en totes les parts del cos, com la columna. Estaria tot això. I el crani, tot això. L'altre esquelet és del Tyrannosaurus Rex. I els dinosaures van existir abans que els prehistòrics. Aquí hi ha diferents animals, però que encara en ja havia més, però en aquest joc només en venien tres. Com el cérvol gegant, l'os, els ossos de les cavernes i el rinoceron lanut. I aquí són els prehistòrics que van insistir, però que encara en hi havia més, que aquests són tres espècies de prehistòrics. I això és un mapa dels prehistòrics que ja fa molt temps que va existir. I això és de quin dinosauri va sortir el Tyrannosaurus Rex i més dinosaurios. Molt científic, eh? Això són unes fitxes de diferents dinosaurios. Aquests. Mira, ensenya'ns-els així, de davant, i així no cal posar xequeu. Mireu les diferents, els diferents dinosaures. Bueno, ja està, només una mica perquè veiessin i ens ho deixen damunt de la taula. Quantes coses? Molt bé. Al final us passaré aquests dos llibres perquè els veieu. De què parlen aquests llibres? Un de dinosaurios i un del cos humà. Com aquest. Dinosaures i aportat a l'Homo sapiens. I aquest, que me'l van comprar aquí al col·le per Sant Jordi. I aquest que ja fa temps que el tenia del cos humà. Escolta, i tu a casa ajudes amb tota aquesta parada? I venen amb pelis. Sí, a vegades. No. Oh, aquest sí, però aquest no. Alguna pregunta? Gerard. Que m'agrada molt el mapa. Sí, recordeu el que vam dir de la pregunta? Sí. Una pregunta vol? Una resposta. Marta. Quants anys fa que el tens? És d'aquest any. Esteban. Una mica. Eugeni. A tu costa molt de fer amb els esquelets? Bueno, em van ajudar el Joel, el Sam. Una mica, però. Joan? Sara? On t'ho van comprar, les fitxes? M'ho van portar Reis i ho vaig veure amb una, amb, a l'Abacus. És pregunta. Eugeni. Una mica. Carla? Què? Sí. Lluc. On has trobat els esquelets? A l'Abacus. Potser van trobar els Reis. Bueno, el van trobar els Reis, però jo vaig anar a mirar l'Abacus i els vaig trobar allà. I tu vas posar una carta. Òscar. Pues yo tengo el cofumado, pero más bien. Julia. Doncs què és aquella cosa que surten els dinosaures que hi ha en aquest llibre? Què? Això? La llanterna? Representa com una llanterna per veure. És un llibre que és... Sí, un compte interactiu. Però no sé que la llanterna està... Molt bé, hem acabat el torn de preguntes. Sí, espera. I ara li volem dir alguna cosa sobre la conferència, també. Pensant ben bé el que li volem dir, eh? Jan? És que m'ha agradat molt perquè algunes coses de l'aigua no ho sabia tant i no sabia. Esteban? T'ha interessat molt. Lluc? A mi m'agradaria tenir-ho. Pues si vas a la va costar, compres. Home, la cosa no és tan fàcil, eh? D'esperar que sigui el seu sant, el seu aniversari. Una ocasió especial. Elsa. M'ha interessat tot el dinosaures, que jo no sabia tantes coses. Pol. Jo volia tenir el llibre que està a la llibertat. Mariona. M'agrada igual. Sergi. A mi m'ha interessat molt. Joan. Que ho Eugeni. Pots passar els esquelets o no? Aquest, perquè aquest és molt delicat. Sí, després ho passarem, això ho vam dir. Sara. M'ha agradat els homo sapiens. Marta. Que m'agradaria tenir aquí llibre. Escolta, jo li preguntaré una cosa amb ell. Tu t'has sentit bé fent la conferència? Una mica nerviós. Al principi estava una mica nerviós, però veieu al final que bé, ell s'ha anat tranquil·litzant i segur que vosaltres l'heu ajudat molt a que es tranquil·litzés. Quan tu has vist que estaven atents, a què t'has posat més tranquil? Sí. Has dit, em sembla que ja els interessa el tema. Llavors, tranquil·litzes, clar que sí. Què m'interessa? Júlia. Mira, la Júlia. Doncs que m'ha agradat molt el mapa perquè és semblant al planeta Terra que tenim allà. Sí, és que ho és. Ho és, però està en pla. Clar, perquè això està fent el pla. Sí, la Júlia s'hi ha fixat. Molt bé. Molt bé, molt bé. A veure, mira, aquests tres nois... Òscar. I així... Òscar. Mònic. Perquè si el porto sense ser-lo, se'n desmuntaria molt. Clar. Els ossos, què necessiten? Tota la musculatura per aguantar-se. I si ell li ha posat cel·lo, en comptes de posar-li musculatura? Si no, se li desmanegaria tot. Doncs escolteu, què li fem ara per acabar? Gràcies.